الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها فألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. سورة قاف کې اثبات د قیامت په مختلفو طریقو او دلیلونو سره مخکې آیاتونو کې الله رب العزت خپل کمال د علم بیان کړ. قد علمنا ما تنقص الارض، دې آیاتونو مقدسو کې کمال د قدرت ذکر کړي. د کائناتو خلق، پیدایش او ایجاد، برا او کتا او پهاریو کې قسمه قسم حکمتونه او د مخلوق لپاره سمره فائدې، سمرا منفعتنا، ابیا پی ورپسی اخر کے اثبات دا قیامت کی دا ټول دلیلونا دید پار ذکر شو. چو احیینا بهی بلدتم میتا، ادھا اللہ شان دے چاگا مواتم جوندی کئی او امواتم جوندی کئی. موات اغیط ہوئی بی جان سیدونا، ارونا و زمکی و بوٹی ونی، دیتا موات ویلش دوم اللہ جوندی کئی. او اموات چیغد سا و در روح خلق دے لکا انسان او جن، ناوم اللہ جو اندھی کئی. کذالک الخروج ہے ودی دلیلونو باندی رستو و مرتب کن، چیزا ردی سمارا دا نتیجہ دا. او تعبیر یہ اکڑے دے ودی جملے سرا افلم ينظروا، افلم ينظروا چلاوی دا خلق گوری نا، دا خود نظر سره تعلق ساتی. دم رخ کارا خبر دا او دا دا دی دلیل دی چ اللہ پس تمرگ نبی اجوندن کئی دادا و وعدادا. پدی تعبیر کی اشارہ و تنبیح دادا چیدی منکرین و دا قیامت، دا قیامت رات للو بی اجوندن دیر بعید گرن لیو، ذالک رجع بعید. والله دې جمله کې دا جواب ورکړي چې نه نه قیامت نه دی بعید. ستاسو دا خبر ډیره بعید ده، قیامت په سبا باندې بعید دی. تاسو زماره درګنه نږدې دی او داسې نور مثالونه چې نبی علیہ السلام په حدیث کې هم پیش کړیو، چې اکثر باغ سره دویم تن پوخ باندې سورو کنا روح اغا کتا چی اغی کدا سی لرگی نیو یو لیش قدری اغی تا قطع بوئی نبی علیہ السلام باغا بنده تاوی ارسوک چیو چی دا قیامت دور نزده دی لکه دا لرگی چی مونگ تصور نزده دی دا دیولا مثالنو کی ذکر کول چی خلقی گورا لری گرنی نو دی قیامت لری گرن لیو اللہ رب العزتوی چی قیامت ندی لری استاس دا خبر دا عقل ندیر لری دا ولی افلم ینظرو گورا انکار کئی او نظر نکئی انکار کئی سوچ نکئی فکر نکئی انسان خو اللہ فکر لا پیدا کرده دی گٹو تا ونو تا خورو تا شگو تا ندی ویلی چی تاسو عقل و فکرو که نا اغیسا رسشتے نا کنی کلے بے ہو چلانا بلزد کل کلوی کنا کچری مادا دی غر تا حکم کلے بے دی با داس داس شوے ہو اغی کی سمت لب دے یعنی که غر لرم عقل فکر سترگی و گناہ داور کڑے وے اب یہاں پہ دا قرآن نازل کڑے وے آجز با دیاری نا ٹکڑی ٹکڑی شو اللہ رب العزت توی تاسو اڈو پڑڑا ناولین اپلم ینظرو ستاسو شان سر خدا مناسب دا چی تاسو دی کائناتو تا دا عبرت پا نظر کتلے وے او په خپلم ته دا معلومه کړې وې چې دا دنیا فانی ده دی فانی نه وي ارمانی وي جاهلان خلق دي هر کار مانی الله نه دی ویلي فانی یې ویلي هر خبره الټه کوي د دې بالکل د دین سره د دشمنی ده اللہ وی دیخو قرآن تاجت نو بیا نور سا تاجت نو خجدی و تا دا عبرت پا نظر کتلے وی نو دیو پوشویو چی داخو وقت پا وقت بانده عرص بدلیگی دیش پی روزی تاو گورا دی گرمی و سرزی تاو گورا دی موسم بدلی دو تاو گورا داخو پا یو حال ندا نو چی کم شی پا یو حال نی کنا اب از آخر سروخوری کرنا لارشی بس بناشی فاللہوی دی سوچ نہ دیکھڑے افلم ینظرو اے سوچ نہ کئی نظر نہ کئی نظر دا عبرت اسے نظر نہ ہوئی چی روی تو گوری چی اسمان شن دے کسپین دے نبراو گوری لگا نظر خوار سوک کئی دغه رنگ مانگی خوارسوک معلومه هی خونا دا عبرت نظر چو گوره وطاو سوچ فکر دی واخلی چی اللہ چی داد سنگا جوڑ کرده دی چی تا دمرا لوی چت جوڑ کرده دی استن وطا نشتا نیره تارس کولشی خوا بس ما اومن اللہ تا تا ایس کار گران نده خوا دگه گران کار خدا دی چیو بنده دان لیو کمره جوڑی دو پیسو نا بخلاص شی قرض رواخ لی اوڑ دانی ارس او کمره جوڑا نشی وی بس سرم پسوری کن نور با لگی آئیو ای کار نخلاصی گی دا خو یو اللہ دی چکن فا یکون چوی اوشا نوشی اللہ رب العزت بنده توی چی دا خوستا دا عقل او دا فکر سره مناسب خبره ده چې دې دومره لوی چت تا وګوره د دې رنگ تا وګوره بیا د شپې وته ډېر وګوره چې سمره حسن ولا ور کړی دی دستور جالیه په خور کړی دی چې الله وی دا مستاس د پاره کله شپې مبارکاتنو نظر باندې با تاسو بو بل راتلو زر وبړ استن کې پټې ده خو خستمې کو دغه تکلیف میوم تاسو نه لري کو اړیر خلقې اغیړو مانینا تاسو هم بغښته دي بیا ځوان نشتا دا سدي وی دا سه انتها د نظر ده نظر چې بنده ختم شي او ناسه وته دغه سه دستر ګړوان دي سدا په نظر راځي وی دا طالبانو جګړه او پخوا له غنې جوړ کړو چې د دې سکینو او پټ کواله بغډیرو مچاوی چې داسې انتها ده نظر دا چاوی نه یو بګیو خيارو هغه یو پراوله خانک کې نو بیرو یو ګور تاسمان ښکاری پکې چې د کوم شي وجود نه وي دا وی عکس نه وي چې د کوم شي وجود نه وي ټوس نه وي بدن یې نه وي دا وی عکس نه وي ویته د شپې د دې تیارې عکس ویني پېنه کې د دې وجود نشته دی بس نور داسې غلی شو هغه ډیرو خيار باندې طالب نو ډیر خلک انکار کوي دې نه وی نشته دی دا وی انتها ده نظر ده دا ستوري پس کې دی دا سپوږمې پس کې دا نور پس کې چلیږي اینو ګوري دی په نظر د عبرت سره اسمان تا فوقهم چې د دې له پاسه دی هغه ته وکتل آسان لیکن کیفا بنیناها دری خبری ذکر کئی چلاوی سنگا میں جوڑ کڑے دیں پدی پوئی گی تو خوئی امنا پاگا وقت کی خوب خیر کیفا بنیناها جوڑ کڑے خمیں دے اے خوئی لی سور زاریات کے براشی چوسما بنیناها بے ایدن و انا لموسعون اللہ وی دا اسمان میں پخپلو لاسو پیدا کرے جوڑ کرے دی پڑی رلوے پراخی مولوار کرے دا خواہ ہڑو نسبت نشکے دی چی دی دا زمکینا سور رلوے دی اللہ تعالی علم دی اگر پی حساب کتاب کے نرازی سور زمکی برا جمع کہے چنور زمکینا وی یو قول لے چشپیت عمر او بول قول دا پخوانو دے دا معلم اول دا منطقیان استادان معلم اول ارستا تالیس چه ارستو اتوئی دا سکندر رومی وزیرو اٹول کافرانو خوب اس پدر علم کے مہارت دیرو نو دا اغا قول داره چه 160 زمکی راجمه که ننوار باتی جوڑ شی اچه گورو ننوار پا اسمان که معمولی خکاری نو اللہ اسمان لدیر و ساعت ور کرده دیر فراخی اللہ تپوس کئی چه جوڑ کرده خمی دے خو کیفا بانے نا او دی پوئی گئی چه سنگا مونگا جوڑ کرده کیفیت یہ سنگا دے یوا وزیناها امونگا خیست کرده ده پستورو دیول ده زینت تا پار پیدا کرده ده دو صفتو نامثبت او در منفی وما لها من فروج او نشته پا دی اسمان کیس چود تک سنگ صورت ملک براشی چلاوی ما اسمان پیدا کړی سبا سماوات انتباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تبا گوینی صدا سی کرکوالی او سیریوالی فروج شقوق توی شقوق صدوع یو شی وچوی کنا اغیط شقوق وی فین من علماء شققو فیخرج منه الماء سوره بقره کی ویلیو بعضی گٹی وچوی نوبتی نراوزی تو صحیح نظر پا قرآن کے دیرو کم خلقو کڑے دیں اگر جدان تا فلاسفہ ہوئی او خیار ہوئی ناغی دا سوچ کڑے دیں دا سوچ ندے کڑے چی دمونگا ایمان دمونگا یقین پا اللہ وانی مضبوط شی نا کفر ترہست لے دیں ولی یگو رویلی چی مالا من فروجو اسمان کې چواد نشته دي ها نو پته ولګي دا چې قیامت نشته دي اسمان وای روانه دل او شلې دل نه قبلې دغه مذهب دي ها دا کتابونه زمونږ په ایمان رسو کې لوستې شي او چې کوم مولا سره یې هغه تدیر په عزت سره ګوري دا فلسفی دے کنا دوی سور و مرداد درسو کو دسشی درسو کو دا دی پا ایمان کے شک دے بولی دے چی دا کتابو نوئی چی اگئی که دا کفر خبری دی دے بس انگا مسلمانی چی دا فلسفہ وئی چی دا پتاو لگی دا آیاتنا چی اسمان چوی نا نو چی نو چوی نو بس قدیم شو په دوان دی پنا نرازی وی پنا پاگشی رازی چی چوی دا تمر عجیبا خو بس اللہ چا تا ہدایت نکی کنا دا غیق خبر رستو خلق ورپور خان دی بیا چی دا لیکم پلسفیو دیکھو پچی ترو دی وشتو دی چی دی تمر نپویگی چلک اوس یادی چمالا امن فروج او نور آیاتونه نشته قران کې د باطل پرست دا عادت ته چې یو آیات پرون خلی انور تنګوري کنا چې څومره دا قران ویلي چې د سما شقت اسمان بوشلیږي اذا السماء فطرت اسمان به ټوکلي ټوکلي شي زه دا نه ګوري چې لاوي او دلته وې نو په خپل علم نه پويږي ځکه دا غي په علم کې دا خبرې ښا ویو د شی وجود دی هیو امکان دی نو دا که هوتار وخت وای نو دا جواب شو کنه ښا چلاره بولې زتوی وجود نشته د فروج چوت پکې اوس نشته امکان یېشته امکان ځان لشه دې امکان د اسمان دروانې دو د زمکه دروانې دو د انور د تورې دو د ټول نه دی راغلی نزل تکې د عقل کار نه کوي چې وجود دې یو امکان دې یو سړی نه تاسو کې چې تا واده کړې وای نه استاد سوز امن دي هغه وای چې را امکان شته وجود نشته یعنی اوس نشته ا امکان شته چې خدای را لراکی په قران کې وای چې نشته پاره کې چې ودونه زه مطلب دې چې وجود اوس نه دی موجود وګورو تا بیا بیا وګورم فرج البصره کررتین انقلب کنا او امکان یشته چې هر شی به فنا شي کله شین هالکن کله من علی افان هر شی به فنا شي نو هغه په دا فکر کړی نو کفر ته نه راستل قیامت نه انکار کړی حضرت خبره ذکر کړی چې الله وي جوړ کړي مې څنګه دې دې تاسو چوکا خسته کړي مې څنګه دې امالا من فروج او چوت پکې نشته دې ها دروازې پکې شته ملائک پیرا کوزیږي کنا انبیاء چې کوم خطلی دي اسمانونو ته ناسې واخا ته دروازې خوشته فروج ځان لشه هغه دې ته وی چې بے ځای او شی اوچوي هغه ته اجه دروازه یا په خپل ځای هغه پکشته ده سورته نبا کې براشي وفتحت السماء فكانت ابوابا چې قیامت شي نو اسمان به کولاو شي دروازه دروازه به شي ملائک به پیرا کوزيږي هغه ځان ده خبره ده هغه ته فروج نه وي ادیا د اسمان ذکر وکم چې ګوره بر او ګوره د الله د قدرتونو او د عبرت په نظر سره وګوره رستو په خپل وې داس خام فل ارض مددناها فلقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج دې سره هم درې خبرې وکړې الله عزمکا مونگا خورا کلی دا مددناها کلوی او والارض بعد ذالک دحاها یو مانا دا والارض فرشناها فنیم الماهدون یو مانا دا مطلب چې څومره د انسان ضرورتونه هغه په کې پیدا کړی د خوراک سيزونه د انسان د رزق او د بقا اسباب دا نیو سی په دې ذکر کو چې مدد نه تدې په لاس هو بل کار نشته خبره کوي او دغه د دیر وانه ده کنه چې علما خپل میان کې علم کې او بعضو پسرینوم داسې دي چې هغه احتیاط نه کړي کنه دغه علم تساجد چې قران راغ نو حسبنا کتاب الله دا پورا ده هغه اوس په تفسیر کې دا مسلې راماندی چې زمکا ګول ده او کنا مسطح ده خو دې تساجد ته ګول شین تا ته څه فائدہ ده او که تخته شین تا ته څه فائدہ ده بس بس نو بیا لګیای چې کوم له کایات راضی دې څوک وته ګول وی او دا غیزه مرزانه خلافی غیزان لبلای لګیای کنا اگر دلته ګرانه چې الله وي دا ما خورا کړی دا نو معلومی دا چې دا تخته ده چې دا چا دا نظریه وا لکه امام راضي په دې ډېر کلک ته یې سړی اوس دا وی ته ساجت شکر وباسه چې الله تعالی په اخر کې توجه قران تکړه کني لکه امام غزالی به ګډوډ تیر شي د دنیا نه ناوی نبی بیا جوابونه کوي چې نا ټیک ده زمونږ په نظر کې دا تختخ کاری کنه زمونږ په نظر کې خو نه دا ګول ده چون کې ډیره لوی ده نو ځکه مونږ پینې پوي بیا دا دلیل نه پېښ کړي پېته چې یو کمره جوړه نو خبر برابر کیو پیتا په وګرځه کنا چې ته دغه پکې را نشیو په خپل چې څومره اعلی مصرین او حوال راولي چې ګوري ګټمټ پکې را نشي او بیا چې کله جوړې کی او د پاسه په دغه کوي یا پلیټونه چی ایا چوکیک دی کنا نو دی ګټ غاړې ته ای پکې پر خراش بیر اندازې کې خو د چوکې زې هم نشته او کوم دین لا چوکې بوله نیمه کونو او ای پورا پلیټ خو پکې نه راځي خصوبت نه بار کونو کنا نو ادا ولدا او تا خو کچ کړي وا خو دې فارس باندې لا کړي وا بس دا دې سموکه کې وي څه چللې امام رازوی دا چللې کنا چې دا ګول دا او ګول شي چی کنا هغه چرې برابر نه راځي په هر ګټ باندې کته شر زله کچ کې چې لس غزا دا دیوال دې لس غلا غ دیوال دې او تا داسې کار سی خو اپل بطن خامخا دغوزی کنا ناغیدہ دلیل پیشکی اللہ تعالی جمد مونگے غنڈا سکو و پلنے سکو وچہ اللہ سویلی نو دقا سیدھا نو خان نو دیڑن بے صفت شو چی مددناہا دیداغی مقابلہ کیوئی چی بنائناہا اسمانم جوڑ کردے دی ازمکم خورکڑی دام نو ده ده خوره ولم ده ده جوڑول شو کنه بل چه جوڑه کرده و ده غیه مطلب شکنه چه اللہ ازامیم جوڑه کرده ده سه فالقینا فیا رواسیم او بیام وردولی دی پده که ادران غرونه ده ده غیه مقابله که وی چه وزین ناها اسمان می پستورو خیسته کرده نظمکا می پا غرونو خیستا کلی دا دا غرونو مثال پا زمکا کی دا پشان دستورو دا اسمان دے دیوی دا غیر مقابلہ کی ذکر کرنو دا زمکی حسن دے نو رواسیہ درانا غرونا ذکا پا بوکی وان نورا ڈوبا وان لگوان دے سنڈ اخکارا وان نو بوگی جیوشی او خوٹیکاو نکوی کنا اللہ دا غرون نڈک اکڑا نو بس حرکت ادرو عقل کی نرازی دا خبرم فاللہ دید پار نبیانی جستا سو عقل کی راشی دا خو رازی کنا چو قدرتی اشتا آو دا بالکل راز قدرتی اذکشتا چو بوبو کی معمولی وانتشکا غرزے نا وقت تذی کنا رسی با او دا دوم رزمکا چه دا دی سوم روزن دی و بیا خرونا ادا پا او بو کی ٹکاو دی او بو خسلگی ندی کنا دا دا اللہ پا قدرت سر ٹکاو دا بل سوکی نشی نو بس دا غزمونگا مطلب دی چه مونگت تنا دا اللہ قدرت او دا اللہ وحدانیت ثابت شیم دا مطلب او دریمی ویلی چوام بطنا فیا من کل زوجم بحیج و ام بطنا فیا من کل زوجم بحیج دید آغی صفت مقابلہ کیوی چمال آمن فروج اسمان گوری زرہ چوات پکنی حیث راشد از مکی حالو گورا ٹیٹر لگیا دے سمرا چه او دونه دی بگی سمرا کن دی دی بگی سمرا کو دایه کی گی دا داگه پاک اسمان دی دی کنه خواه دا اسمان زان لسی پت تی او بلکل صفا سترا شیشه پشانت او زمکا چی دا دا خودی کو دایو دا پار خودی پیدا کردی دا نو دی که روغ زی نشتا اگه که چود نو اگه که روغ زی نشتا ولی وام بطنا بیها کدام دغا سوین بیاو اگه که زرگو نسنگا که دا ده انسان ده پار رزق با که سنگا پیدا که دا ونی او باغونو پا که سنگا جوڑی دا فاللہ رب العزت وی دامی دا دی قابل اکلا چوام بطنا بیها من کل زوجم بحیج نو دغا سیواز دمکا نا وی چې د زمکه نسومره سيزونه پیدا دي هغه هم ټول چاڼ دي غلبیل دي انسان تا وګوره هر شی چې ګوره ښا زه په دې سولي دي زه په دې در دې زمکه پیدا وارد بعد یوم پس سرین ذکر کئی چی خلقو با پخوان دخٹو کار کاؤ کوٹے بے لیو کولیو دیوالو نا نو بس بے پکیو آچو ایچی بیا چوی نا آدم علیہ السلام چی دکا میں خٹے نا پیدا کرو نو آگی کی بس نو خلی اخو اللہ رب العزتوی من سلالت من توین من سلالت من توین ا داسې خټنه الله پیدا کړو چې هغه چان کړی و شګه پکې نه و کانې پکې نه و واخه پکې نه و بالکل صفا هي خطبه پکې چودو نه کېدنو په دې دریم صفات ذکر کو زرون کړی مونږه په دې ځمکه کې هریو جوړه تازه تازه من کل زوج بیج ته هر جنس نه زوج یې ولوي څوک بغیر د الله نه هر شی چې دی نا جوړه دی دا یو الله دی چې هغه وحده لا شریک له دا جوړه نشته نور که انسان دی که جنات دی که جانور دیو که مارغان دیو که حشرات دی پا دیزمو که کی کمیان دی پا دریابونو کی تردی پوری چه دا ونیو گوری دا بوٹیو گوری دی که مشتے ہوئی سوری یاسین کے دا الفاظ ذکر شیو که نخوا دیسو دو پارا دوالا ذکر کل برا کائنات و اخکت کائنات نو قرآن یہ حکمت بیان تبصرتن دا دید پارا چتنا دلیل قائم کی دا اللہ پا قدرت و پا وحدانیت باندی تبصرہ دیتا ہوئی کا نخوا روشنائی وردل پا یوشے باندی نو چې دې دلیلونو ته فکر وکي وکي نو دا تاسو روشنايي ورته د الله په ذات باندې ډېر لوی قدرت یې دی ډېر لوی حکمت یې دی تفسیراتن سبق دی کنه ډېر زبردست سبق دی دا د مخ کې سره لګي د دې دنیا سره دا دنیا د سبق ځای دی ښه د ځکه مخ کې ته او ذکر چې قیامت ته یاد شي سبق بزدید پاروي چې اخرت کې خسته شي بزدید پار الله دا ټول کائنات پیدا کړی دي نو چې انسان دنیا کې تفسیرو کا عبرت حاصل کا فکر او سوچ کا د الله په کائنات کې نو ذکر تو بیا خامخا قیامت منی اگر زور سبق با تا یاد شی دا خبورا مونگا و ذکر یاداش یاداش سو چی قیامت مئی روا بیا جواندون مئی روا و دقا سی قیامت کی جس دی کنا که جہنم دے که جنت دے اگر مئی روا بیا بیا زان تا یاد و بیا بیا بچاره وته انکار نه کوي د بیا ژوندون نه او د قیامت نه هرڅه کې دوه خبرې وکړې ها چې دا په دنیا کې استاد پارا ډیر لوی کتاب دی ډیر لوی سبق دی چې دې نه واده الله وحدانیت معلوم کې او دا یاداش در کې تعالی د قیامت ولیکن ارسوک تنه عبرت نشي واسطه سوک لکل عبد منیب دا هر اغا بنده دا پارا چه دا اللہ نیریگی دا خودی دا اللہ نیریگی نو سو کوئی چې مړ شو خاور شو بیا وځي سو کوئی زمکا اسمان قدیم دی په دې فنا ناراضي هذي خدای نه یریږي نه زکه داسه غیر خبره کوي کنا او منیب هغه چاته وی چې د الله نه یریږي زکه خاص کو چې ګور عبرت غستون کې ډیر لګ دی په دنیا کې زه په ځای قرآن وای کنا نو کله تعبیر کوي په دې جمله سره چې عبد منیب او کله تن تعبیر کوي په دې سره چې نفی ذالک لعبره لولی الالباب لعبره لولی الابصار دې کې ډېر لوی نصیحت او عبرت ته خدای پاره دچا ضرور خلق خدای پاره د عقل مند خلق چې صفا خلق عقلونه یې د دنیا د انور علمونه سره نیمر ګرشي وی شیطانی هغه سره په دې پوي لیکل عبد منیب دا هغه بنده د پاره چې دلا نه یریږي نار وخت الله ته رجوع کوي ولې چې کوم بنده یریږي نو هغه الله ته رجوع کوي کنه توبې او باسي چې الله په دوه دلیلونه ذکر کړل د اسبات قیامت ته پاره د ټولو کې اسبات قیامت ته ها دا یو درې درې حال بیان او ذکر کئی ورپسې دلیل کې د دې سمارات چې الله اسمان پیدا کړ ازمکه پیدا کړه خپل قدرتونه خو پکې و خو کنه خو لیکن مونږ ته نس سمارات دي هغه پخوانو طالبانو اکار دي باید طالب با دا اغا با دا علم سرکار نو خوند بے کوتا مالگا بے کتا نا ایوی دیرک جماعت کے وخو کنا ویچ دا ناشناون تدے چا تا مسافری بے نیکلی نو کنا ویچ دا اغا سنگا دلو نا اغا سے کانا با نمیلیاوی دا نو کانا نو به ستره وګول کړو زه زما هغه وته ویول دي یرا هغه وی طالبان خوم داسي کنه راجم شو تا وی سبق وافره ډوډه وافره کپڑے وافره نو څه چرته دي کافره نو رخصت یې ولا ورته دیت الله قدرتونه بیان کړل نو دیوی چې دا خو مونږ واورېدو خو د کانې پینې تنظیم پکشته کنه دنیا پرز دغه توي ښا هغه نه سبق غرضیانی نه د علم غرضیانی خو به چې کوم ځای کې خېټه مړی کنه الله رب العزت یا عمر سره شته ګور دا واستار روحاني رزق شو او د جسمانی رزق تقوق کېده ونزلنا من السماء ماء مباركا مونږه نازل کړی دي د اسمان نه اوبه دا سه اوبه دي چې هغه تعالی مبارک وي یو هم مونږه تاسو مبارک وایو کنه چې څوک په نظر کې داسې صفا ستر راشي کنه ویر دا ډیر برکتی انسان دی ښا وې دروغ موای کنه دا خو د غیب خبره کوي چې الله سو تبرکتی ویلی دی نو هغه تبرکتی وایا او بوته ویلی بیت المقدس مکه ته ویلی کنه دا سنور نو دا ته چې څوک یې دې ته چا برکتی ویلی دی نو ګوره چې الله ویلی دی نو بوته او برکت ستوي المنافع چې انسان ته ډیره فائدې هغه ته مبارک وي نو الله به خیر او برکت اجولي زګه چې انسان زندگی بغیر دا غینه نه تیریږي نو خنو چې وبني ارسو دی چې وبني نو دا کې انسان راهیش نشي کولای هل د سکونت نشي کولای هغه زې تبذی چې کم دی کې وبډيري هغه بعضی خلق دی خانه بدوش وته وي دغه کور نه او بس مالی و سراو چې کم دی کې او بډیری واخډیری ورشوی نه ده کې هل تعویزی او وخت یې ری کړه دا د وبو برکت ته نو ها الله یې موږ نازل کړی د اسمان نو به ډیر د خیر او د برکت انسان ته تی نډیره فائدې حاصل دي فانبتنا به جناتن پس موږ زرون کړی دی په دې وبو سره باغونه زکه دا اعلی رزق ده جنات دیر باغونه وحب الحصید او هغه دانا چې لوکړی شي حصید محسود لوکړی شي ته ویل شي نو دانا خو نه لوکي بدلته وسره یو صفت مراد ده ها وحب الزرع الحصید وحب النبات الحصید دانا دا اغی فصل چه بیا لوکلیشی دانا دا اغی بوٹو چه بیا لوکلیشی بس طول دانی پکرا لکھا بودیزم کبان دی پیدا کی گیو او بیا لوکی گی نو کا غنم دی کوربشی دی دا انسان دا رزق دا پارا دام پکی پیدا کرده دا حب الحسوید والنخل او پیدا کړی د مونږه کجور جنس ده په دنیا کجور ته نخل وای ښا هغه کجورې باسقاتن چې دنګي دنګي دي لها طلع النذید او دا غیظ پاره غونچی دي جوخته جوخته طلع اغه توي چې کله اول په کجوره کې د کجورې د پاره غزياله څنګه راوځي هغه ول په خپل کسوړه کې باندې نو هغه وخت کې وته طلع النذید ویل شي ثاني او بل سره جوختي جوختي د خوراک مراک نه کچي ډيري خو چې کله تنا کسوړه پریوځي نو بیا دې یو بل نه داسې جدا شي رورو جدا شي ځکه غټیږي کنه خپل کمال ترسي چې دا غې ز پاره غونچی دي جخت جخت رزق للعباد الله یې دا رزق دې تا تلوار کوله چې را زمونږ لپاره پکې سونه وي کنه الله یې دا مې رزق پیدا کړې د خپل بندیان لپاره کنه سوشی پاکی کام دی باغو نشتی فصلو نشتی او خاص کر کجورشتی دا خود عربو پنید بانده دیر اعلا شده کنخ دکه قرآن دا دیر یادی نخل او عنب تیر آگی پنید بانده دیر مشورو دیر ناشنا ناشنای چل تلور شی تبا نوی چی دا کجور دا دور دور دانی ای تبنوی چی ده انگور دیگه سخوا غزمکا که اللہ خیر و برکت دیر چوله دیکنه رزق اللی لعباد ده ده پار ده رزق و ده خپلو بندیانو ده دین امراد خاص مانا ده اگر رزق چه انسانی خوری اگه تویلیشی نه علم تویلیشی دلتا نه ایمان تویلیشی دلتا اگر چه قرآن که نور دینو که خرازی کنه شعیب علیہ السلام واقعا کیا گا نا خودلتا تینا بلا مانا مالتا ام ویلشی رزقا ومیم مارزق نام ینفقون لیکن دلتا بلا مانا نشی کے دے خاص دا خوراک شے واحیینا بی بلدتا میتا امونگا جوان دیکو پا دیو بوسرا اغا کل وچا اغا زمکا وچا اغا علاقا وچا عام معنا د بلدتن ها په معنا نه ده کني بیا ور سره بلدتن میتتن. ولی موصوف صفت کی مناسبتی کنا نو بلدتن مؤنث دے و میتن خو مؤنث نہ دے علی چی بلتی و سر راشی اگر ذکر نظر آولی چی دی بلدتن نا علا قوم اغستیشی خارتی اغستیشی زمکتی اغستیشی مکان نو دی و جنا مناسبت پکنے راگلی خان دا هم جواندون ده کنه چه اللہ وی و احیینا بیهی بلدتم میتا مونگا جوانده کو پا دی سرازمکا اغا کلی اغا ملک چه اغا ملو ده دید پار آخر که ہوئی خوا چه بیا جواندون نمانی لیکن مخلق دلا راشه چه وی جواندون ده تاو خیمه چې د عمل په یو وخت کې څنګه سوکړاو سشي پینو د انسان دا امید نو چې په دې کې وسوشه زرون شي کنه او چې کله وخرغه سپر دی راغې پګړاو چې تر راغې دا ډېر دو آباد دا باندې میاشتې دي بیا لرشه ته کوم کدي ولیدا خو فصلونه دیو بوٹی دیو قسم آقسم نالاوی دا دیو لی انکار کی تو گو را دازمکا ادا خو یوزل نا دد پا عمر کی بسوزل دا ملشوی جوانده شوی ملشوی جوانده شوی نالاوی دا گران کار دی ماتا ازمکا جوانده کولشم کلی جوانده کولشم او سلینشم جوانده کولی دا قدرتون اخپل دید پار دکر کن واحینا دیو جنے مدارک دل تک جملہ ذکر کی بعد جملہ دا سے سمیو پریخا چاوی لئن احیاء الموات کا احیاء الاموات ویدہ خبر سم خبر دا زمکی او دا پٹی او دا کلی جواندی کول دا سی دی دیتا موات وی موات لکا ملی جواندی کول کنا اللہ چی ویلو چی عقل نکار واخلے پی عبرت ندامت لگو تا دمونگ دی فقی مسئلہ دا اگر دی فقہاو نا ذکر کردی فقانو ذکر کردی دا چه موات زمکی جواندی کول دا سنگ دی یعنی بعضی زمکی دا سشتا وسم کنا پنجاب کی دیره ملتان کی لوی لوی میری دی وی خوشی پرتی دی او بسالو یو زنگل دی چپا گاڑی پاکی دروازو روزو مزل کئی کنا دا سیدمو که بخواهم ہوئی نوچی او سلی با حمت ناکو ازان لبی پکی او شل جری با راگی رکلا او بادا بیکلا نو اگی بادشاہانو بولی انعام ورکلا چی سلی زمکا دی جوان دیکلا دیتا احیاء الموات ہوئی خوا زمکی سنبالول او د فصل قابل گردول چڈیر زمانی پی تیرشی ہوئی د ملک کی کرے او داسې دونه اسوک نو راغلي نو راغی پی او هغه آباد کړي نو دې کې شک نشته راغی هغه باندې څوک داونه شي کولې نو حکومت او نو بل څوک بلکې شریعت کې هغه د انعام قابل دی چې هغه له انعام ورکړي شي واهی نبی بلتم میتا الله صفات کینو چې دا کار ډیر ضروری دی دا ډیر اهم دی كذلك الخروج الله وی دقه سرا وتلی ته بیا جوان دنه انکار کئ او ست عقل دا نمنې چې دا ډیر لری دا زما دا عقل نه چې بیا موږ دې زمکه نه څنګه راوځو نو الله رب لی ذاتوی كذلك الخروج دا باران دې اسمان نه څنګه راځي دا غځې نه راوخلفه دا بوټي او فصلونه د زمکه نه څنګه راوځي نو دقا صفتهم دی قبرون روزی کنا دارا تولی گران اخکاری اللہ تا خویس گران ندی او دا بنده پا عقل که دغا کارو نگران دی چه دا مخکی اللہ ذکر کرل نو بنده جوان دی کل دا اللہ تا سکار دی چه دا دمر علوی اسمان تاو گوراو دا دی رغونی تاو گوراو بیا پستورو سره خیستا کولو تاو گوراو دی نور اس پکمه تاو چه دا تور کارو نکویلی شی نلاوی بیا جوان دون دا خپما دیر سان دی و دا دعوی ذکر کلا پا دی دلیلونو باندی او مطلب تن اثبات تا قیامت چکا ذالک الخروج دقا سے براو دی دی فصلونو تخو اگورا پا گهرائی سراو تا اگورا خوا دقا سے بتوم دا دی حضمکی نراو دی دی وجنا دی کدایت تحقیق چې الله ویلي افلم ينظروا الى السماء الى راول الى طرف د پار راځي چې دې بر اسمان ته نګوري او نور سورتونو کې راځي سورې اعراف کې ځای په ځای چې اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض بعضی مفسرین دا نکتی دکر کئی کنه چه دلتا الاؤوی او التا فیووی چه دی سمت لب دی دا نکتی دی امام رازی دی ولی منطقی فلسفی و پر علوم و که ماهر او مشکر دی خدای والا دی طرف تتوجه کلا او بیار مان کهو چه دیر عمر می خراب شو لقد صرفت شطرم من العمری خوبا دوره اکڑی چی تفسیری اولی که تفسیری کبیر که نا اگر چی نور سیوائی المونه پکی رامندلی دی خوبیاوم خدا خوا دا کارونا خو کئی که نا وی ال تکی فی ذکر ویلی چی فی دا گهرائی دا پار را دی فی نا خو اللہ ال تاوی چی فی ملکوت السماوات گهرا نظر دا اسمان پا دی قدرتونو پا دی بادشاہی پا دی که او دلته گهرائی نو دلته خویلو چې د اسمان ته وګوره د دې ظاهری شکل ته وګوره اله السماء وي دا ستاسو لپاره ډیر د عبرت لپاره کافی دی ها نو کله د عام خلق سره قران خطاب کوي هغه ته دومره د گهرائی خبره نه کوي او کله علماو ته کوي انبیاو ته کوي نو هغه کې ځکه فیر اوړي چې دا ډېر ډونګې مطالعه غواړي ښه واخره دا